μέσα του. Και κάτι από αυτές τις φορά, κάτι για πρώτη φορά. Αυτή τη σειρά που κάνει για πρώτη φορά. Έχει κακό μέσα του, μόνο το κακό έχει μέσα του. Αλλά και το καλό, ναι, ακόμα και το καλό, τα λάθος δεν κάνει. Το καλό, τα καλά τους όχι, δεν κάνει και τα λάθος. Κακό ήθελε να κάνει. Καλάβες. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτό, έχουν βγει τώρα κάποιοι συνειδητοί στην κοινωνία της σημερινή και λένε ότι υπάρχει αυτή η λέξη τύψεις. Ποιες τύψεις, κανείς δεν έχει τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Άκρος είναι δεν τύψεις. Πώς είναι, δεν τύψεις.